महाभारत विराट पर्व चतुष्पंचाशत्तमोध्याय। अर्जुन का कर्ण पर आक्रमण, विकर्ण की पराजय, शत्रुंतप और संग्रामजीत का वध, कर्ण और अर्जुन का युद्ध तथा कर्ण का पलायन। वैशंपायनवाच स शत्रुसेनां तरसा प्रणुद्य गास्ता विजित्याथ धनुर्धराग्रह दुर्योधनायाभिमुखं प्रयातो भुजोरणं सोभिचिकीर्षमाणः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धनुषधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन ने शत्रु सेना को बड़े वेग से दबाकर उन गवों को जीत लिया और वे युद्ध की इच्छा से फिर दुर्योधन की ओर चले। गोसु प्रयाता सुजवे नमस्यान किरीटनम कृतकार्यम चमत्वा दुर्योधनायाभिमुखं प्रयातम् कुरु प्रवीरा सहसा निपेतु। जब गौवे तीव्र गति से मत्स्य देश की राजधानी की ओर भाग गई और अर्जुन अपने कार्य में सफल होकर दुर्योधन की ओर बढ़ चले, तब यह सब जानकर कौरववीर सहसा वहां आ पहुंचे। तेषा मनीकानि बहूनि गाढ़ं व्यूढ़ानि दृष्ट्वा बहुलध्वजानि मत्स्यस्य पुत्रं द्विशतां निहन्ता वैराटि महामंत्र ततो भिवाच। उनके अनेक सेनाएं भी थी और उन सबके अच्छी तरह व्यूह रचना की गई थी। उन सेनाओं में बहुत सी ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी। शत्रुओं का नाश करने वाले अर्जुन ने उन सबको देखकर विराट पुत्र उत्तर को संबोधित करके कहा, एतेन तूर्णं प्रतिपादयेमान श्वेतान हयान कांचन रश्मियोक्त्रान जवेन सर्वेण कुरु प्रयत्नम आसादये हम कुरु सिंह वृंदम गजो गजे देव मया दुरात्मा योद्धो समाकांक्षति सूत पुत्र तमेव माम प्राप्य राजपुत्र दुर्योधनापाश्रय जात दर्पम। राजकुमार, सुनहरी रस्सियों से जुते हुए मेरे इन सफेद घोड़ों को तुम शीघ्र ही इस मार्ग से ले चलो और संपूर्ण वेग से ऐसा प्रयत्न करो कि मैं कुरुश्रेष्ठ दुर्योधन की सेना के पास पहुंच जाऊं। यह देखो, जैसे हाथी हाथी के साथ भिड़ना चाहता है, उसी प्रकार यह दुरात्मा सूत पुत्र कर्ण मेरे साथ युद्ध करना चाहता है। पहले इसी के पास मुझे ले चलो, यह दुर्योधन का सहारा पाकर बड़ा घमंडी हो गया है। सतैर्हयैर्वात जने बृहद्भिः पुत्रो विराटस्य सुवर्ण कक्षैः ध्वस्तं शयत्तद्रचनामटीकं ततो वहद् पाण्डवमाजि मध्ये। अर्जुन के विशाल घोड़े वायु के समान वेगशाली थे। उनके जीन के नीचे लगे हुए कपड़े के दोनों पिछले छोर सुनहरे थे। विराट पुत्र उत्तर ने तेजी से हांक कर उन घोड़ों के द्वारा कौरव रथियों की सेना को कुचलवाते हुए पांडुनंदन अर्जुन को सेना के मध्य भाग में पहुंचा दिया। तम चित्रसेनो विसिखे विपाठे संग्राम जित शत्रु सहो जयस्य प्रत्युद्ययुर्भारत मापतंतम महारथा कर्णम अभिप्समाना। इतने में ही चित्रसेन संग्राम जित शत्रु सह तथा जय आदि महारथी विपाठ नामक बाणों की वर्षा करते हुए कर्ण की रक्षा करने के उद्देश्य से वहां आक्रमण करने वाले अर्जुन के सामने आ डटे। ततः सतेषां पुरुष प्रवीर सरासनार्चे सर्वे गताप व्रातम रथानाम अदहस्तमन्युः वनम यथाब्दे कुरुपुंगवानाम। तब पुरुष श्रेष्ठ वीरवर अर्जुन क्रोध से युक्त हो आग बबूले हो गए। धनुष मानो उस आग की ज्वाला थी और बाणों का वेग ही आँच बन गया था। जैसे आग वन को जला डालती है उसी प्रकार वे उन कुरुश्रेष्ठ महारथियों के रथ समूहों को भस्म करने लगे। तस्मिंस्तु युद्धे तुमले प्रवित्ते पार्थम विकर्णोति रथम रतेन विपाठ वर्षेण कुरु प्रवीरो भीमेन भीमानुजमासथाद। इस प्रकार घोर युद्ध छिड़ जाने पर कुरुकुल के श्रेष्ठ वीर विकर्ण ने रथ पर सवार हो विपाठ नामक बाणों की भयंकर वर्षा करते हुए भीम के छोटे भाई अतिरथी वीर अर्जुन पर आक्रमण किया। ततो विकर्णस्य धनुर्विकृष्य जाम्बूनदाग्र्योपचितं दृढज्यम् अपातयत्तं ध्वजमस्य मध्य छिन्नध्वज सोप्यं पयाज्यवेद। तब अर्जुन ने अपने बाणों से जाम्बूनद नामक उत्तम सुवर्ण मढ़े हुए सुदृढ़ प्रत्यंचा वाले विकर्ण के धनुष को काटकर उसको ध्वज को भी टुकड़े टुकड़े करके गिरा दिया। रथ की ध्वजा कट जाने पर विकर्ण बड़े वेग से भाग निकला। तम सात्रवाणाम गणबाधितारम कर्माणि कुर्वन्तम् अमानुषाणि शत्रुम तप पार्थम मृत्यमाण समर्दयच्छर वर्षेण पार्थम। शत्रु दल के वीरों का वध करने वाले कुंती नंदन अर्जुन को इस प्रकार अमानुषिक पराक्रम करते देख शत्रु तप नामक वीर उनके सामने आया। वह अर्जुन का पराक्रम न सह अपनी बाण वर्षा से पार्थ को पीड़ा देने लगा। सतेन राज्यातिरथेन विद्धो विगाहमानो ध्वजनिम कुरूणाम शत्रुं तपं पञ्चभिरास विद्धा ततो शसूतं दशभिर्जखान। कौरव सेना में विचरने वाले अर्जुन ने अतिरथी राजा शत्रु तप के बाणों से घायल होकर उसे भी तुरंत ही पांच बाणों से बिंध डाला। फिर उसके सारथी को दस बाण मारकर यमलोक पहुंचा दिया। ततः सभिद्धो भरतर सभेड़ बाणेन गात्रावरणातिवेगेन गतासुराजौ निभपात भूमौ नगो नगाग्रादिववातरुग्णः। भरत श्रेष्ठ अर्जुन के बाण कवच छेद कर शरीर के भीतर घुस गए थे। उनके द्वारा घायल होकर राजा संतृप्त तप के प्राण पखेरु उड़ गए और जैसे आंधी से उखड़ा हुआ वृक्ष पर्वत शिखर से नीचे गिरे उसी प्रकार वह रथ से रणभूमि में गिर पड़ा। नरर्षभास्ते नरर्षभेड़ वीरारणे वीरतरेण भग्ना चकंपिरे वात वशेन काले प्रकंपितानि महावनानि। नरश्रेष्ठ वीरवर धनंजय के बाणों की मार खाकर कौरव सेना के कितने ही श्रेष्ठ वीर घायल हो इस प्रकार कांपने लगे जैसे समयानुसार प्रचंड आंधी के वेग से बड़े बड़े जंगलों के वृक्ष हिलने लगे थे। हतास्तु पार्थेन नर प्रवीरा गता सौर्व्याम सुषुपुषु कुंती पुत्र अर्जुन के द्वारा मारे गए बहुतेरे उत्कृष्ट नरवीर जो सुंदर वेशभूषा से सुशोभित थे प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर सो गए। जो वीर दूसरों को वसु धन देने वाले और वासव इंद्र के तुल्य पराक्रमी थे वे भी वासव नंदन अर्जुन के द्वारा उस युद्ध में पराजित हो गए। सुवर्ण कार्ष्णाय समवर्मनद्धा नागा यथा हैमवता प्रविद्धा तथा सशत्रुन समरे विनिघ्नन गांधीव धन्वना पुरुष प्रवीर चचार संख्ये विदिशो दिशश्च दहन्यवाग्निर्वनमातपान्ते। उनमें से कुछ तो सोने के कवच पहने थे और कुछ लोगों ने काले लोहे के बख्तर बांध रखे थे। वे उस युद्ध भूमि में पड़े हुए हिमालय प्रदेश के विशालकाय गजराजों के समान जान पड़ते थे। इस प्रकार संग्राम में शत्रुओं का संहार करने वाले गांडीवधारी वीर शिरोमणि नररत्न अर्जुन वहां सब दिशाओं में इस प्रकार विचरने लगे मानो ग्रीष्म ऋतु में दावानल संपूर्ण वन को दग्ध करता हुआ चारों ओर फैल रहा हो। प्रकीर्ण पर्णान यथा वसन्ते विसातयित्वा पवनोऽम्बुदाश्च तथा सपत्नान विकिरन् किरीटे चचार संखे तिरथो रथे ध। जैसे वसंत ऋतु में तेज चलने वाली हवा पतझड़ के बिखरे पत्तों को उड़ाती और बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार उस रणभूमि में रथ पर बैठे हुए अतिरथी वीर किरीटधारी अर्जुन शत्रुओं का संहार करते हुए विचरने लगे। सोड़ा स्वभाष्य हयान निहत्य वैकर्तन भ्रातुरधीन सत्व एक संग्राम जित शरेण चिरोजहारात किरीट माली। उनके हृदय में दीनता का लेश भी नहीं था, वे सुंदर किरीट और मालाओं से अलंकृत थे। उन्होंने लाल घोड़े वाले रथ पर बैठकर अपने सामने आए हुए कर्ण के भाई संग्रामजीत के घोड़ों को मार डाला और एक बाण से उसके मस्तक को भी धड़ से अलग कर दिया। तस्मिन् हते भ्रातरसूत पुत्रो वैकर्तनो वीर्यमथा ददानः प्रगृह्य दन्ताभिव नागराजो महर्षभं व्याघ्र इवाभ्यधावत। अपने भाई संग्रामजीत के मारे जाने पर सूत पुत्र कर्ण ने कुपित हो पराक्रम दिखाने की इच्छा से अर्जुन और उत्तर पर इस प्रकार हठपूर्वक धावा किया मानो कोई गजराज दो पर्वत शिखरों से भिड़ने चला हो अथवा कोई व्याघ्र किसी महाबली सांड पर टूट पड़ा हो। स पांडवम द्वादशभिः पृथक्कैः वैकर्तन शीघ्रमथो जघान विव्याध गात्रे सुहयाश्च सर्वान् विराट पुत्रं च करेण जघ्ने। सूर्यपुत्र कर्ण ने बड़ी शीघ्रता के साथ पांडुनंदन अर्जुन को 12 बाणों से घायल किया, उनके घोड़ों के शरीर छेद कर छलने कर दिए और विराट पुत्र उत्तर के हाथ में भी भारी चोट पहुंचाई। तमापतंतम सहसा किरीटी वैकर्तनम वही तरसाभिपत्य प्रगृह्य वेगम न्यपतज्जवेन नागम गरुत्मादिव चित्रपक्ष। कर्ण को सहसा आते देख किरीटधारी अर्जुन भी तीव्र गति से आगे बढ़कर जैसे विचित्र पंख वाले गरुण किसी नाग पर जोर से आक्रमण करते हो उसी प्रकार बड़े वेग से उस पर टूट पड़े। तावुत्तमौ सर्वधनुर्धराणां महाबलौ सर्वसपत्नसाहौ कर्णस्य पार्थस्य निसंभ्य युद्धं दिदिक्षमाणा कुर्वो वितस्थो। वे दोनों ही संपूर्ण धनुर्धर वीरों में श्रेष्ठ महान बलवान तथा समस्त शत्रुओं का वेग सहन करने वाले थे। कर्ण और अर्जुन का युद्ध सुनकर समस्त कौरव वीर उसे देखने के लिए दर्शकों की भांति खड़े हो गए। स पांडवस्तूर्णमदेन कोपः कृतागतं कर्णमदेक्ष हर्षात् छड़ेन सात्वं सरथं ससारथिं अन्तर्दधे घोरतरो गवेष्यां। अपने अपराधी कर्ण को सामने देखकर पांडुनंदन अर्जुन की क्रोधाग्नि भड़क उठी, ये तुरंत ही हर्ष और उत्साह से भर गए और भयंकर बाणों की वर्षा करके उन्होंने क्षण भर में घोड़े रथ और सारथी सहित कर्ण को ढक दिया। ततः सुविद्धा सरथा सनागाम योधा विनय दुर्भरतर शभाणाम अंतरहिता भीष्म मुखा सहा स्वाह किरीटना केन रथा पृथक्कैः। तदनंतर कौरव सेना के रथियों और हाथी सवारों सहित संपूर्ण योद्धा अत्यंत घायल होकर चिखने चिल्लाने लगे। किरीटधारी पार्थ के बाणों से रथ आच्छादित हो जाने के कारण भीष्म आदि सभी महारथी घोड़ों सहित अदृश्य हो गए। सचापितान अर्जुन बाहु मुक्ता छराक्षरौ घये प्रतिहत्य वीर तस्थौ महात्मा सदनु सबाण सभिस्फुलिंगो निर्वाचुकर्ण। तब महामना वीर कर्ण भी बाण समूहों द्वारा अर्जुन की भुजाओं से छोड़े गए संपूर्ण बाणों को शीघ्र ही काटकर अपने धनुष और बाणों के साथ चिंगारियों से युक्त अग्नि की भांति सुशोभित होने लगा। तलताल शब्द शशंक भेरी प्रणव प्रणाद प्रक्षेदितज्ञातलनीश्वनम तम वैकर्तनम पूजयताम कुरुणाम। फिर तो वहां कर्ण बार बार प्रत्यंचा खींच कर धनुष की टंकार फैलाने लगा और उसकी प्रशंसा करने वाले कौरवों के दल में हथेलियों और तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी। शंख बज उठे, नगाड़े पीटे जाने लगे और ढोलों का गंभीर शब्द सब ओर गूंजने लगा। उद्धूतलांगूल महापताक ध्वजोत्तमासा कुलभीषणांतम गांडीव निर्हाद कृत प्रणादम किरीटिनम प्रेक्षननाद कर्ण। अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठे वानर वीर की पूछ बहुत बड़ी पताका के समान हिल रही थी और उसके अग्रभाग पर भयंकर भूतों का भैरवनाद हो रहा था। इसके साथ ही भद्र की गड़गड़ाहट से समान कांडीव धनुष की टंकार फैल रही थी। ऐसे किरीटधारी अर्जुन की ओर देखकर कर्ण बार बार सिंहनाद करने लगा। सचापि वैकर्तन नमर्दयित्वा सास्वं ससूतं सरथं पृथत्कैः तमावर्ष प्रसभं किरीटि पितामहं द्रोण कृपौ च दृष्ट्वा। तब अर्जुन ने भी घोड़े सारथी एवं रथ सहित कर्ण को बाणों द्वारा पीड़ित करके पितामह भीष्म द्रोणाचार्य और कृपाचार्य की ओर देखते हुए कर्ण पर हठपूर्वक बाणों की वर्षा प्रारंभ की। सचापि पार्थं बहुभिः पृथत्कैः वैकर्तनो मेघ इवाभ्यवर्षत तथैव कर्णं च किरीटमालिः संच्छादयामास सितैः पृथत्कैः। यह देख कर्ण ने भी अर्जुन पर मेघ की भांति बहुत से बाणों की झड़ी लगा दी। इसी प्रकार किरीटमाली अर्जुन ने भी अपने तीखे सायकों से कर्ण को ढक दिया। तयो सतक्षणां सिजतो सरौघान महासरौघास्त्र विवर्धने रणे रथे विलग्ना विवचंद्र सूर्यौ घनांतरेणानुदर्श लोकः। इस प्रकार जहाँ राशि राशि बाणों द्वारा भीषण मारकाट मची हुई थी उस रण क्षेत्र में वे दोनों वीर अत्यंत तीक्ष्ण शर समूहों की व्यवचार कर रहे थे। लोगों ने देखा कि वे रथ पर बैठे हुए बाण समूह के भीतर से इस प्रकार प्रकाशित हो रहे हैं मानो बादलों के भीतर से सूर्य और चंद्रमा चमक रहे हों। अथा शुकारी चतुरो हयांश्च विव्याद कर्णो निशितै किरीटिनः त्रिभिश्च यां यन्तारम् अमृतस्य माणो विव्याद तूर्णं त्रिभिरस्य केतुम्। कर्ण को अर्जुन का पराक्रम असह्य हो उठा। उसने अपनी आश्वारिता अर्थात शीघ्र बाण छोड़ने की कला का परिचय देते हुए तीखे बाणों से अर्जुन के चारों घोड़ों को बिंद डाला, फिर तीन बाणों से उनके सारथी को घायल किया और तुरंत ही तीन बाण मारकर ध्वज को भी छेद डाला। ततो विविध समराव मर्दे प्रबोधित सिंह प्रसुप्त गांडीव धन्वा ऋथब कुरूणाम अजिहा गई कर्ण पियाष्णु। कुरुकुल के श्रेष्ठ पुरुष गांडीवधारी अर्जुन समरभूमि में शत्रुओं को रौंद डालने वाले थे। वे सूत पुत्र के बाणों से घायल होकर सोए हुए सिंह के समान जाग उठे और विपक्षियों पर सीधे आघात करने वाले बाणों द्वारा कर्ण का सामना करने के लिए आगे बढ़े। शरास्त्र वेष्ट्या निहितो महात्मा प्रादुश्चकारात् मनुष्य कर्प प्राच्छादयत् कर्णरथं पृथक्कैः लोकानि मांसुर्य इवांसु जालैः। कर्ण की बाण वर्षा से आहत हुए महात्मा अर्जुन ने अतिमानुष पराक्रम प्रकट किया। जैसे सूर्य अपने किरणों के समूह से समस्त संसार को आच्छादित कर देते हैं, उसी प्रकार उन्होंने बाण समुदाय से कर्ण के रथ को ढक दिया। सहस्तिनेवाभिहतो गजेन्द्र प्रगृह्य भल्लान्निशितान् संगात् आकर्ण पूर्णम च धनुर्विकृष्य विव्याध गात्रे स्वतं सूतपुत्रम्। उस समय अर्जुन की दशा उस गजराज की भांति हो रही थी जो अपने प्रतिद्वंद्वी गज का प्रहार सहकर स्वयं भी उस पर चोट करने के लिए उद्यत हो। उन्होंने तरकस से भल्ल नामक तीखे बाण निकाले और धनुष को कान तक खींचकर सूत पुत्र के अंगों को बिंध डाला। अथास्य बाहुर शिरो ललाटम ग्रीवांबरांगानि परावमर्दि सीतैश्च बाणैः युधे निर्भिभेद गांडीव मुक्तैः असने प्रकाशैः। शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले वीर धनंजय ने गांडीव धनुष से छूटकर वज्र के समान प्रकाशित होने वाले तीखे सायकों द्वारा उस युद्ध में कर्ण की दोनों भुजाओं, जांघों, मस्तक, ललाट तथा ग्रीवा आदि उत्तम अंगों को छेद डाला। स पार्थ मुक्त ऋषुभि प्रसुन्नो प्रणुन्नो गजो गजेनैव जितस्तरस्वौ विहाय संग्राम शिरः प्रयातो वैकर्तन पांडवं बाण तप्तः। अर्जुन के छोड़े हुए बाणों की चोट खाकर सूर्यपुत्र कर्ण तिलमिला उठा और एक हाथी से पराजित हुए दूसरे वेगशाली हाथी की भांति वह पांडुनंदन अर्जुन के बाणों से संतप्त हो युद्ध का मुहाना छोड़कर भाग निकला। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि गोहरण पर्वणि उत्तर गोग्रहे कर्ण पलायने चतुष्पंचाशत्तमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में उत्तर गोग्रह के समय कर्ण का युद्ध से पलायन विषयक 54वां अध्याय पूरा हुआ।